dok kiša pada iznad moga grada, posljednja nada nestaje. Suze same teku, a onda prave reku, bole me i peku, laži sve, laži sve. Ljubim kapi kiše, šta bih mogla više, kada svaka kap na tebe miriše. Prozor tvoga stana zagrlila tama, a ja stojim kisnem sasvim sama. Dok se svjetla gase, ne znam više za se, šta bi moglo sada da me spase. Poznajem ti krevet, jastuke na njemu, lepo je bilo, hvala na svemu. Bih mogla malo u sobu da vidim, u tu tvoju sreću, ali se stidim. Poznajem ti krevet i jastuke na njemu, lepo je bilo, hvala na svemu. Ali sada stvari drugačije stoje, ja odavno nisam ništa tvoje, niti moje. Klela bih